Og dermed setter vi over til Store Studio og den store spørrekonkurransen. Hjertelig velkommen til finalen i den store spørrekonkurransen, der det mulighet for å vinne hele 100 000 kroner. Og vår deltaker i dag Johan Sebastian Beck, og han står her ved siden av meg. Velkommen, velkommen til studio. Hei. Og det altså da 100 000 kroner som står på spill nå. Og det da bare spørsmål om Beck vil svare riktig eller galt. Galt! Riktig!